सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, परीक्षा किन किन की बाकी है? एक आप, एक दो। आपने परीक्षा नहीं दी? नहीं। आपको नहीं देना है? अच्छा अच्छा और आप, आपको भी नहीं देना है? अच्छा ठीक ठीक। तो आप कब दे रहे हैं परीक्षा? स्वस्थ हो गया सर। अच्छा, अभी कैसा है स्वास्थ्य? अभी ठीक है। बीपी बढ़ गया था तो जी, कवर करने लगा मैं ज्यादा। आप कब देंगे परीक्षा? आप देंगे, आज देंगे। ठीक है, दो तीन दिन बाद। ठीक है ठीक है। तो प्रथमान्विक की जिन्होंने परीक्षा दी, कैसे दिए आप लोगों ने? ठीक रही है परीक्षा? हाँ जी। नहीं, क्या हुआ? समय का अभाव। समय का अभाव हुआ? कितना समय मिला आपको? नहीं, तैयारी करने के लिए नहीं, लिखने के लिए। लिखने के लिए, वो तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। ढूंढी राजी का जी। आपको तीन घंटे का समय था, उसमें मान लीजिए जैसा समय होता है उस समय के हिसाब से ही आपको उसी स्पीड से उसी तरह लिखना चाहिए। आप आराम से लिखेंगे तो फिर समय तो वो निकल जाएगा। एक बात, तीन घंटे के स्थान पे 3.5 घंटे दिया गया, उसके बाद भी आपको नहीं हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। 9:20 से परीक्षा प्रारंभ हुई थी। 9:20 से नहीं हुई है? 9 बजे पेपर बटा था और 9:15-9:20 से लिखना प्रारंभ हुआ। 9 बजे पेपर बंटा है? 9 बजे के बाद ही बंटा था। 9 बजे तो हम लोग यहाँ आए। नहीं जी, कितने बजे पेपर बंटा है? 9:05 पर बंटा है। अच्छा ठीक है, 9:05 पर। उसके बाद आप लोगों क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसमें पूछना हो पूछ लो, उसके लिए समय आपने दिया था? उसके लिए कोई अलग समय थोड़ा दिया गया था। उसी समय में से आपको प्रश्न 5-7 प्रश्न थे, उसी को तो देखना था। आपको अलग के अलग कोई समय नहीं दिया गया? अलग कोई समय नहीं दिया गया कि आप पहले इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा, कितनी पोथियां कितने पृष्ठ का है वो, ऐसा थोड़ा है। तो 5-7 प्रश्न तो था सामने, उसको एक नजर से देख लेते हैं। 2 मिनट में देखना होता है, कोई समझ में नहीं आए तो बताना होता है। तो 3 घंटे से तो ज्यादा ही आपने लिखा है ना? 3 घंटे से 5-7 मिनट ज्यादा लिखा नहीं। अगर 9:10 पर भी आपने शुरू किया है, ठीक है, तो 3 घंटे और 20 मिनट आपको मिला है यथार्थ रूप में। ये पेपर जो इतना बड़ा था उस पेपर के साथ मतलब अनुसार कम से कम 4 घंटा समय होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं जी, ऐसा मतलब लिखना ठीक है, पेपर के सामान्य समय 3 घंटे होते हैं तो लिखने के लिए भी उतना ही आता है। पूरे पूरे सूत्र के लिए भाष्य थे उसमें समय लगे। मैंने ये नहीं कहा पूरे भाष्य करो, आप प्रश्न देखो ना। पूर्ण व्याख्या करो। हाँ, तो पूर्ण व्याख्या का मतलब पूर्ण व्याख्या, वो सूत्र की पूर्ण व्याख्या करो ना। आप अपने शब्दों में व्याख्या करोगे ना। ये अगर आपने पहले ये बोला था कि जो जो वत्सल भाषण में आया उसको लिखना है पूरी व्याख्या। देखिए पूर्ण व्याख्या, पूर्ण व्याख्या का मतलब ही ये होता है ना, पूर्ण व्याख्या और क्या होता है। अब पूर्ण व्याख्या का मतलब एज इट इज, उसमें भाष्य में जैसा लिखा वैसा ही आप उसमें उतारो, ये तो नहीं है ना। आप अपने शब्दों में लिखेंगे ना, शब्दों में हाँ तो जो जो कहा जा रहा है ना, मान लीजिए जैसे आत्मा के संदर्भ में आया है, ठीक है ना, और उसमें जो बातें भाष्य में है वो बातें आप अपने शब्दों में लिख सकते हो ना, ये इसमें है उसमें लिख, इतना समय थोड़ा लगेगा जी। भाष्य अगर भाष्य के अनुसार लिखेंगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि वो संक्षिप्त संक्षिप्त है भाष्य में जो कहा गया। अपने शब्दों में जब बैठेंगे तो एक लाइन को करीब तीन लाइन या चार लाइन में लिखना पड़ेगा। राजसेन जी की एक ये आप पहली बार परीक्षा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और भी परीक्षाएं दी है ना आपने, ऐसा थोड़ा कि आप पहली बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, समय नहीं मिला क्या उसमें? वो अब समय को दोष दे रहे हो आप, वो उचित नहीं है। जैसा समय मिला गया है उस समय के हिसाब से आपको पूरा लिखना है, लिखना था। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने शब्दों में इतना लिख दिया, अपने अपने ढंग से जितने अंक है उसके हिसाब से इतना है, आप लिख देते उसमें। इसी प्रश्न पत्र को तीन घंटे में लिख सकता है व्यक्ति। खैर, आप में से किसने पूरे प्रश्न लिखे, प्रश्नों के उत्तर लिखे? तो अच्छा, सभी ने लिखे। अच्छा, सभी प्रभाकर जी ने केवल तीन प्रश्न का उत्तर दिया है, केवल तीन प्रश्नों का उत्तर। आप देखिएगा जो व्यक्ति यानी तीन घंटे बीस मिनट मिला है, तीन घंटे बीस मिनट में केवल तीन ही प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, आप सोचिएगा। मतलब 100 अंक का प्रश्न पत्र है, 30 अंक का प्रश्न पत्र इन्होंने किया है, और 30 अंक का प्रश्न पत्र इन्होंने पूरा किया, और 30 अंक का 300 अंक लिए इन्होंने, केवल 30 ही अंक का प्रश्न पत्र किया और 30 अंक लिए हैं। और वो देख नहीं पा रहे हैं कि वहां 10 अंक का प्रश्न है और 20 अंक का उत्तर दिया इन्होंने। जरूरत नहीं है वहां 20 अंक का उत्तर देने का। आप देखिएगा ना, अब इनके उत्तर पत्र आप देखेंगे, उत्तर है उसका 10 अंक का, 10 अंक का जैसा लिखना था आपको, और वो 20 अंक का जैसा आपने उत्तर लिखा है, और मेरे को मजबूरन वो 10 के 10 अंक देना हुआ। जब आप 20 अंक का उत्तर लिखोगे तो मेरे को तो 10 अंक तो देना ही देना है। ऐसा अगर आप किया है तो उसी समय को आप उसी ढंग से लिखते तो आप 7 प्रश्न लिख सकते थे, 70 अंक ला सकते थे आप। खैर, वो आपका दोष है, उसमें हमारा क्या है। ठीक है, चले हम आगे। परीक्षा फल में क्या आपको है? आप पढ़ते जाओ ना, वो मिलेगा जब मिलेगा, उसको जब जांचेंगे तब मिल जाएगा। हाँ जी, स्वामी जी, मैं इसमें एक सूत्र छोड़ दिया, समझ नहीं आया जी, सिद्धांतों का जो भेद और ये बताने के लिए जी, वो समझ में नहीं आता थोड़ा। कोई बात नहीं, अब आप ये, अब जो द्वितीय अन्यक प्रारंभ हो रहा है ना, जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी आप तैयारी करते जाएंगे तो आपको बहुत सरलता होगी जब आप परीक्षा देने की स्थिति में आएंगे। ठीक है, अभी जो पाठ जितना हो रहा है उसी ढंग से तैयारी करते है। एक तो पाठ को सुनते समय आदमी ढंग से आलस्य को, प्रमाद को, निद्रा को त्याग करके, सावधान होकर के, मन लगा करके सुने तो यही बहुत कुछ समझ में आएगा, व्यक्ति बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। ऐसा जब आदमी एकाग्रता के साथ में उसको सुनता है ना, एकदम ऐसे उतर जाता है, जैसे कोई टाइप करता है ना, तो टाइप में आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे कागज में अंकित होता जाता है। ऐसे व्यक्ति ध्यान से अगर सुनेगा तो ध्यान से अंकित हो सकता है, और फिर उसको दोबारा जब देखता है तो व्यक्ति बहुत आसानी से, जो पढ़ाकू वो विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, कक्षा में जो कुछ करना कक्षा में कर लेते हैं, बाद में जाकर के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर मस्त रहते हैं। तो वो जो स्थिति है यहीं पर ज्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको समय बहुत मिला है, शिविर का समय मिला है, उस समय का सदुपयोग आपने नहीं किया है। उसके बाद 7 दिन आपको तैयारी के लिए मिला है, तो इन सबको करके अगर आप मेहनत करते हैं तो ये स्थिति नहीं आती है। तो अब आगे ऐसी स्थिति को उत्पन्न मत करो, अभी से प्रारंभ करो, अभी से ढंग से पढ़ो तो आपको उस कठिनाई में नहीं जाना पड़ेगा। चलिएगा, पृष्ठ संख्या निकालिएगा, 99। हाँ जी हाँ, तो कई बार बता चुके हैं, कई बार व्यक्ति भूल जाता है, रह जाता है। चले हम आगे। अथ द्वितीयान्निकम्। तिस्रः कथा भवन्ति वादौ, नहीं वादो जल्पो वितंडा च इति। तिस्रः कथा भवन्ति, तीन प्रकार की कथाएं, यानी तीन प्रकार की चर्चा। कथा का मतलब यहां चर्चा। तीसरा कथा भवन्ति, तीन प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक चर्चा का नाम है वादह, वाद। दूसरी चर्चा का नाम जल्प। तीसरी चर्चा का नाम वितंडा। बातचीत करने की जो स्थितियां हैं वो तीन प्रकार की स्थितियां हैं। हाँ जी, ये वादों के स्थान पे वादो होना चाहिए। वादो, ओ की मात्रा, औ की मात्रा नहीं हो करके ओ का होना चाहिए। वादो जल्पो वितंडा च इति। तो तीन चर्चाएं, यानी तीन प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत जो है वो तीन प्रकार की होगी, वाद के रूप में, जल्प के रूप में, वितंडा के रूप में। तासाम, तासाम कथानाम, प्रथमा कथा वादः, उन तीन कथाओं में से पहली कथा को, पहली चर्चा को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। बोलिएगा, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। वाद किसे कहते हैं? तो कहा जा रहा है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार जिसमें किया जाता है उसको वाद कहते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष को जिस कथा में स्वीकार किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उस वाद के कुछ विशेषण बताए गए। पहला विशेषण, कैसा हो वो वाद? तो कहा पंचावयव उपपन्नः, पंचावयव उपपन्नः, पांच अवयवों से युक्त वाद होना चाहिए। जब वाद आप करेंगे तो पांच अवयवों से युक्त वाद चर्चा करनी चाहिए। ये वाद की विशेषता है, उसमें पांच अवयवों का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए कहा पंचावयव उपपन्न, पांच अवयवों से युक्त वाद होना चाहिए। दूसरा विशेषण बताया है सिद्धांताविरुद्ध, सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। विरुद्ध का मतलब है सिद्धांत के विरुद्ध, और अविरुद्ध का मतलब है अनुकूल। सिद्धांत के अनुकूल वाद होना चाहिए, यह दूसरा विशेषण है। तीसरा विशेषण है प्रमाण तर्क। प्रमाण और तर्क, ऐसा वाद हो जिसमें प्रमाणों का समावेश होना चाहिए, तर्क का समावेश होना चाहिए। प्रमाणों से और तर्क से युक्त वाद होना चाहिए। चर्चा करते समय, वाद करते समय वहां पर प्रमाण आने चाहिए, प्रमाणों की उपस्थिति होनी चाहिए, तर्क वहां पर होना चाहिए। तो पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए साधन, साधन का मतलब है अपने पक्ष की स्थापना करनी चाहिए, और उपालंभ दूसरे के पक्ष का खंडन करना चाहिए। अब इस पूरे सूत्र का अर्थ एक वाक्य में समझ लीजिएगा। पांचों अवयवों से युक्त सिद्धांत के अनुरूप प्रमाणों और तर्क के साथ पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए अपने पक्ष की स्थापना, दूसरे पक्ष का खंडन करना जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। पांचों अवयवों से युक्त सिद्धांतों के अनुरूप प्रमाणों तर्कों से युक्त पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करके अपने पक्ष की स्थापना, दूसरे के पक्ष की खंडन करना जिसमें होता है उसे वाद कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य को देखिएगा। एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ। एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्ष प्रतिपक्षौ। पक्ष प्रतिपक्ष किनको कहते हैं, यानी पक्ष किसको कहते हैं, प्रतिपक्ष किसको कहते हैं? पक्ष प्रतिपक्ष शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है। एकाधिकरणस्थौ, एक ही अधिकरण में रहने वाले दो धर्म, एक ही अधिकरण यानी एक ही आधार में, एक ही वस्तु में रहने वाले दो विरुद्ध धर्म जहां पर होते हैं उसको पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। एकाधिकरणस्थौ, एक ही अधिकरण में रहने वाले विरुद्धौ विरुद्ध धर्मौ धर्म, एक अधिकरण में रहने वाले दो विरुद्ध धर्मों को पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है? जैसे आत्मा, आत्मा एक पदार्थ है। अब इस एक आत्मा में दो विरुद्ध धर्मों को हम बिठाएंगे। आत्मा नित्य है एक कहता है, और आत्मा अनित्य है एक कहता है। तो आत्मा एक ही अधिकरण है, एक ही आधार है, लेकिन उसमें दो धर्म हैं, एक नित्य धर्म और एक अनित्य धर्म। एक आधार वाले आत्मा में दो विरुद्ध धर्मों का रहना जहां होता है वहां पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। पकड़ में आ गए? क्यों ये पक्ष प्रतिपक्ष है, क्यों इनको पक्ष प्रतिपक्ष कहेंगे? तो कहते हैं प्रत्यनीक भाव, विरुद्ध होने के कारण से। प्रत्यनीक कहते हैं विरुद्ध, दोनों विरुद्ध होने के कारण से, विरोधी होने के कारण से ये पक्ष प्रतिपक्ष कहलाते हैं। उदाहरण से समझाया जा रहा है, अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा इति। उदाहरण दिया है, अस्ति आत्मा, एक कहता है आत्मा है, यानी आत्मा की विद्यमानता, आत्मा का अस्तित्व, अस्तित्व का होना एक धर्म है, और नास्ति आत्मा, अस्तित्व का ना होना एक धर्म है। यानी एक भाव कह रहा है और एक अभाव कह रहा है, ये दोनों धर्म है, भाव रूपी धर्म अभाव रूपी धर्म, एक ही आत्मा के बारे में कहे जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों पक्ष कहलाएंगे। विरोधी भाव वाले होने से नाना अधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्ष प्रतिपक्षौ। स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है, नाना अधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ, अलग अलग अधिकरणों में रहने वाले विरुद्ध धर्म पक्ष प्रतिपक्ष नहीं कहलाते हैं। यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है, नित्य आत्मा अनित्य बुद्धि रीति। कोई कहता आत्मा नित्य है, ठीक है, अब आत्मा नित्य है तो नित्य धर्म आत्मा में है, फिर दूसरा व्यक्ति कहता है अनित्य बुद्धि रीति, बुद्धि अनित्य है, बुद्धि में अनित्य धर्म है। तो बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग अधिकरण है, यानी अलग अलग आधार वाले पदार्थ हैं। आत्मा रूपी एक आधार में नित्य धर्म है, बुद्धि रूपी एक आधार में अनित्य धर्म है, तो दोनों अलग अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं नाना अधिकरणस्तो, अलग अलग आधार वाले दो पदार्थों में विरुद्ध, दो विरुद्ध धर्म है, ऐसी स्थिति में इनको पक्ष प्रतिपक्ष नहीं कह सकते। स्पष्ट हो गया? पक्ष प्रतिपक्ष वहीं पर बनता है जहां विरुद्ध धर्म एक ही पदार्थ में आ जाए। इसलिए कह रहे हैं यथा नित्य आत्मा अनित्य बुद्धि रीति, ये विरुद्ध अलग अलग अधिकरण वाले उदाहरण है। ये पक्ष प्रतिपक्ष को समझाया है। अब अगली बात कह रहे हैं परिग्रह। परिग्रह शब्द आया है सूत्र में, उसको समझाया जा रहा है। अभ्युपगम व्यवस्था, परिग्रह का अर्थ है अभ्युपगम व्यवस्था, स्वीकार करने की व्यवस्था। परिग्रह का मतलब है आप स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करके एक व्यवस्था दे रहे हैं, एक नियम दे रहे हैं, पक्ष को प्रतिपक्ष को स्वीकार करके एक व्यवस्था दे रहे हैं, एक नियम दे रहे हैं। तो सूत्र में जो परिग्रह शब्द है उसका नाम है स्वीकार करने की एक व्यवस्था। सो अयम पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। सो अयम, वह यह जो वाद है वो कैसा वाद है? पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करने वाली स्थिति है, जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार किया जाता है उसको वाद कहते हैं। यानी जो कथा, जो विचार, जो चर्चा, ऐसी चर्चा जिस चर्चा में पक्ष को और प्रतिपक्ष को स्वीकार किया जाता है, ऐसी चर्चा का नाम वाद है। वाद किसे कहते हैं संक्षेप में? पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादा, ये वाद की परिभाषा है। स्पष्ट हो गए? अब कह रहे हैं तस्य विशेषणम्, तस्य वादस्य विशेषणम्, उस वाद के विशेषण है प्रमाण तर्क साधनोपालंभा, एक विशेषण बताया। उस वाद का विशेषण क्या है? प्रमाण तर्क साधनोपालंबा, प्रमाणों और तर्क से साधना, अपने पक्ष की स्थापना करना, और उपालंबा दूसरे के पक्ष का खंडन करना, वाद कहलाता है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं प्रमाण ही तर्केन च साधनम उपालंबश्च यस्मिन क्रियते तद वादः यह सह वादः। कह रहे हैं प्रमाण ही तर्के न चा, प्रमाणों के द्वारा, तर्क के द्वारा साधनम, अपने पक्ष की स्थापना करना, उपालंभ दूसरे के पक्ष का खंडन करना, यस्मिन क्रियते जिस चर्चा में किया जाता है, जिस चर्चा में ऐसा होता है, सह वादः उसको वाद कहते हैं। हाँ जी, कहां से? हाँ जी, प्रमाण ही तर्केण च, प्रमाणों के माध्यम से, तर्क के द्वारा साधनम, अपने पक्ष की स्थापना करना, उपालंबा दूसरे के पक्ष का खंडन करना, यस्मिन जिस चर्चा में क्रियते किया जाता है उस चर्चा को वाद कहते हैं। ठीक है? अब सूत्र में जो साधनम शब्द आया है, उपालंभ शब्द आया है, उसको समझाया जा रहा है। साधनम इति किम? साधनम इति स्थापना, साधनम का अर्थ है अपने पक्ष की स्थापना करना। उपालंभ, उपालंभ किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रतिषेध, दूसरे के पक्ष का खंडन करना। तौ साधनोपालंभो उभयो अपि पक्षयो व्यतिशंगा व्यतिशक्ता व्यतिशक्तो अनुबद्धौ च यावद एको निवृत्तः एकतरो व्यवस्थिता इति। कह रहे तौ साधनोपालंभौ, वे दोनों साधन और उपालंब उभयोरपि पक्षयो, ये दोनों पक्षों में व्यतिशक्तौ अनुबद्धौ, ये दोनों पक्ष व्यतिशक्तौ यानी अलग अलग है लेकिन अनुबद्धौ दोनों जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, अलग अलग होते हुए भी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब पक्ष अलग है प्रतिपक्ष अलग है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों को स्वीकार किया जा रहा है। पहले बताया गया था ना वाद, ये अपने पक्ष की स्थापना करना दूसरे का खंडन करना, ठीक है ना। तो एक है पक्ष एक है प्रतिपक्ष, उसकी बात को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, अपनी बात को स्वीकार तो कर ही रहे हैं उसकी बात को भी स्वीकार कर रहे हैं, दोनों की स्वीकृति को वाद कहते हैं। केवल मैं ठीक हूं केवल स्थापना करना ही वाद नहीं है, स्थापना के साथ साथ दूसरे का खंडन करना भी वाद है, यानी दोनों को मिला के वाद कहेंगे। केवल स्थापना करते जाओ उसको वाद कहेंगे तो फिर तो आप अपनी बात को सिद्ध करोगे, मैं अपनी बात को सिद्ध करूंगा, आप अपने स्तर पर ठीक मैं अपने स्तर पर ठीक हूं। कई बार ऐसा होता है ना लोगों में जब बातचीत करते हैं, ठीक है जी, जब बात नहीं बनती है तो ठीक है जी आप अपने पर अपने स्तर पर ठीक है मैं अपने स्तर पर ठीक हूं, आप अपने को ठीक मानिए मैं अपने आप को ठीक, फिर वो वाद नहीं है, वो आपका मत है ये मेरा मत है। वाद तब बनेगा मैं अपने पक्ष की स्थापना करूंगा और आपके पक्ष का खंडन करूंगा, इन दोनों को जहां पर स्वीकार किया जाता है तब उसको वाद कहेंगे, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। तौ साधनोपालंभौ उभयोरपि पक्षयो, दोनों पक्षों को दोनों पक्ष व्यतिशक्तौ, अलग अलग है पक्ष अलग है प्रतिपक्ष अलग है लेकिन अनुबद्धो दोनों जुड़े हुए हैं। यावद एको निवृत्ता, जब एक निवृत्ता उन दोनों में से एक हट जाएगा, एक वहां से निवृत्त हो जाएगा, उसका खंडन हो गया तो निवृत्त हो गया, एक अतरा दूसरा व्यवस्थिता, दूसरा वहां डटा रहेगा यानी व्यवस्थित रहेगा यानी वहीं पर विद्यमान रहेगा। इति इस प्रकार से निवृत्तस्य उपालंबा, जो अट जाता है उसका खंडन हो जाता है, व्यवस्थितस्य और जो वहीं का वहीं बना रहता है वो साधनम उसकी स्थापना हो जाती है, उसकी बात सिद्ध हो जाती है। पकड़ में आ गया, चलें। हाँ जी, नहीं पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष अलग बात है प्रतिपक्ष अलग बात है, दोनों अलग अलग है ना वैसे तो, एक तो स्थापना कर रहा है और एक खंडन करना, स्थापना पक्ष अलग है और खंडन करना पक्ष अलग है, दोनों एक थोड़े हैं, एक तो स्थापना पक्ष है और एक खंडन करने का पक्ष है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ही है ना, पर अलग अलग होते भी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं वहां पर, क्योंकि दोनों को जोड़े बिना किसी बात पर आप निर्णय नहीं दे पाएंगे, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के अंतिम स्थिति में आप कोई निर्णय दे पाएंगे दोनों में से कौन ठीक है। क्या ठीक है वो साधन भी तो पक्ष है, वो पक्ष को ही साधन कह रहे हैं और प्रतिपक्ष को उपालंब कह रहे हैं। साधन पक्ष में भी होता है। पहले इस बात को समझो, साधन का मतलब क्या है, पक्ष, अपने पक्ष की सिद्धि करने, हाँ पक्ष को ही साधन साधन कहेंगे और प्रतिपक्ष को उपालंब कहेंगे। आप क्या पूछना चाहते ये पूछिए। जो साधन उपालंब है, हाँ पक्ष में भी होता है, अर्थात पक्ष में अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का खंडन, और प्रतिपक्ष में भी ये काम होता है, पक्ष की सिद्धि और प्रतिपक्ष का खंडन, तो साधन उपालंब दोनों में होते हैं। ऐसा है, जब आप अपने पक्ष को रख रहे हैं, मैं अपने पक्ष को रख रहा हूँ, जब मैं अपने पक्ष को रखता हूं तो मेरे को कहा जाएगा स्थापना कर रहा हूं, मैं अपने पक्ष की स्थापना कर रहा हूं, और फिर मैं आपका खंडन कर रहूंगा, तो आप खंडन वाले हो जाएंगे, यानी आप उपालंब वाले हो जाएंगे, मैं स्थापना वाला हो जाऊंगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे आप अपने पक्ष को स्थापना करेंगे, फिर मेरा पक्ष को आप खंडन करेंगे, तो आपकी दृष्टि से मैं उपालंब हूं, ठीक है, आपकी दृष्टि से मैं उपालंब हूं, मेरी दृष्टि से आप उपालंब है, पकड़ में आ रहा है। लेकिन जो रखने वाला है ना उसको ध्यान में रखकर के बोलेंगे ना ये बात, आपको समस्या क्या आ रही है ये बताइए। इस वाक्य का ऐसा अर्थ लगा हाँ कि वे दोनों साधन उपालंब हाँ पक्ष और प्रतिपक्ष हाँ दोनों में हाँ अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हुए ऐसा लग रहा है। क्या वो दोनों साधन और उपालंब हाँ पक्ष और प्रतिपक्ष में अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हुए? पक्ष प्रतिपक्ष में का मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष महाराज जी, वो पक्ष को ही स्थापना कहेंगे, जिसको जब आप पक्ष कहेंगे उस पक्ष का नाम है स्थापना, बस इतना ही समझ लो, और जब उपालंब कहेंगे उसका नाम है प्रतिपक्ष। पकड़ में आ रहा है, पहले इस बात को समझ लो, जब मैं अपनी बात को पक्ष के रूप में रखूंगा तो आपकी बात प्रतिपक्ष हो जाएगा ना, तो इसमें समस्या क्या आ रही है। जब आप पहली बार आप अपनी ओर से रखोगे तो आप पक्ष वाले हो जाएंगे, मैं प्रतिपक्ष वाला हो जाऊंगा, तो एक समय तो दो ही रहेंगे ना, एक समय में यही स्थिति रहेगी ना। जब मैं प्रस्तुत करूंगा तो मैं स्थापनावादी मानूंगा और आपको प्रतिपक्ष मानूंगा, क्योंकि मैं रख रहा हूं तो मैं पक्ष वाला होऊंगा, और आप रखेंगे तो आप पक्ष वाला हो जाएंगे, तो मैं प्रतिपक्ष बन जाऊंगा। पहले इस बात को समझ लो, ये हो गई बात, इसी को लेकर के देखो, उस बात को मत लाओ। जब मैं स्थापना करूंगा तो मैं स्थापना पक्ष का हो गया हूं नहीं हूं, और आप प्रतिपक्ष हो गए, अब ये आप प्रतिपक्ष में पक्ष वाला, ये दोनों हैं साधन उपालंब, ये दोनों साधन उपालंब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। तो अगर आप भी वही कहना चाह रहे हैं, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं, तो फिर आपको समस्या क्या हो रही है। तो पक्ष प्रतिपक्ष को ही तो साधन उपालंब कहते हैं, अच्छा मैं बीच में नहीं बोला था पक्ष को ही स्थापना कहते हैं, बोला था ना, चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आ रहे हैं, ठीक ठीक है आगे चलते हैं, जब समझ में है तभी ठीक है, चले हम आगे। अब आगे चलेंगे, जल पे निग्रह स्थान विनियोगाद वादे तत्प्रतिषेध, जल पे जहां जल्प होता है, ये तो वाद था, जहां जल्प होता है, जल्प में निग्रह स्थान विनियोगात, निग्रह स्थान का प्रयोग होने के कारण से, जल्प में निग्रह स्थान का प्रयोग करता है व्यक्ति, तो जल्प में निग्रह स्थान का प्रयोग होने से तत् प्रतिषेध, उस निग्रह स्थान का यहां पर प्रतिषेध है, यानी वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। निग्रह स्थान का मतलब होता है मैंने कोई पक्ष आपके सामने रखा, उसका उल्टा उत्तर आपने दे दिया, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, मतलब निग्रह स्थान के मुख्य रूप से दो अर्थ होते हैं, निग्रह स्थान का मतलब है या तो उल्टा उत्तर देना या उत्तर ही ना देना, उत्तर ना देना भी निग्रह स्थान कहलाता है, उल्टा उत्तर देना भी निग्रह स्थान कहलाता है। तो आदमी कई बार या तो उल्टा उत्तर देता है यह उत्तर नहीं आता है तो चुप बैठता है, बोलता ही नहीं। कई बार हम पूछते हैं बताओ आप, वो बोल नहीं रहा है, दो बार तीन बार चार बार पूछा जाने पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, यानी उसके पास कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब वो निग्रह स्थान में चला जाता है, अथवा हमने पूछा, हमने जो बात कही है उसका उल्टा उत्तर दे रहा है, हम जो कह रहे हैं उसके अनुरूप आपको उत्तर देना था लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा ही उत्तर दे रहे हो, तो भी आप निग्रह स्थान में पहुंचे। निग्रह स्थान का मतलब है पराजय, निग्रहस्थान का मुख्य अर्थ है पराजय को प्राप्त होना। हाँ जी, वो निग्रहस्थान के कई भेद है ना, जब उन भेदों को पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ये तो एक सामान्य लक्षण आपके सामने किया है ना, सामान्य लक्षण है। निग्रस्तान अभी आगे आएगा, निग्रस्तान का मतलब क्या होता है, चले हम आगे। तो कह रहे हैं जल्पे निग्रस्थान विनियोगात, जल्प के अंतर्गत निग्रस्तान का प्रयोग होने के कारण से तत्प्रतिषेध, उस निग्रस्तान का यहां पर प्रतिषेध है, खंडन है वाद में, वाद में निषेध है। प्रतिषेध है यानी वहां उसका निग्रस्तान का प्रयोग नहीं कर सकते आप, प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी भी प्रकार से अभ्यनुज्ञानार्थम स्वीकार करने के लिए, मतलब निग्रस्तान आपने प्रयोग, आपको निग्रस्तान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, निग्रस्तान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी किसी कारण से आप निग्रस्तान का प्रयोग कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए बाद में फिर भी आप कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कहा जाएगा देखो आप निग्रस्तान का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, जो बात है जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुरूप आपको बोलना चाहिए, उसको अवसर दिया जाता है, यानी उसको पराजित नहीं किया जाता है, वाद में सामने वाले को पराजित नहीं किया जाता है, क्योंकि वाद किसी को पराजित करने के लिए नहीं किया जाता है, इस बात को समझ लेना, वाद सत्य को स्वीकार करने के लिए किया जाता है, किसी को हराने के लिए वाद नहीं किया जाता, हराना जहां लक्ष्य होता है उसको वाद नहीं कहते, उसको जल्प कहेंगे, वितंडा कहेंगे, क्योंकि जल्प और वितंडा में हराना मुख्य होता है, वाद में हराना मुख्य नहीं होता है कोई, इसलिए मैं मन में ठान करके नहीं चलती इसको हराना है मेरे को, ये यदि मन में आ जाता है तो आप वाद करने के लिए नहीं बैठे, इसलिए वाद हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, वाद करने की अलग योग्यता चाहिए, वाद करने वाले की एक अलग योग्यता होती है, वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है, सामान्य राग द्वेष करने वाला वाद कर ही नहीं सकता, वो तो उसका मान करके चलता है, जब बातचीत करता है ना वो पहले से मानते इसको हराना है, वो हराने के उद्देश्य से ही उससे बात करता है, चर्चा करता है, तो वाद करने की स्थिति में नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है वाद करने की, वाद करने वाले व्यक्ति की योग्यता अलग प्रकार की होती है, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, यानी उसके मन में ये आती ही नहीं है कि इसको हराना है, उसके मन में ये बात आती है सत्य क्या है उसको मानना है, चाहे आपकी बात सत्य हो जाए या मेरी बात सत्य, जो सत्य है उसको मेरे को स्वीकार करना, बात किसी की भी हो, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या प्रतिवाद क्या होता है, वाद एक तो वाद होता है, प्रतिवाद का मतलब है जो स्थापना किया है, मतलब जो पक्ष है उस पक्ष का जो खंडन करने वाला होता है उसको प्रतिवादी कहते हैं, वो तो हिंदी में हम ऐसा बोल देते हैं, यहाँ वाद का अपोजिट प्रतिवाद ऐसा नहीं है कोई, यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष, जो प्रतिपक्ष है उसी को हम हिंदी में प्रतिवादी कहते हैं। चले, तो कह रहे हैं जल्प में निग्रस्तान का तो प्रयोग होता है, पर निग्रस्तान का प्रयोग वाद में हमें नहीं करना चाहिए, प्रतिषेधे यानी उसका प्रयोग ना होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, अगर मान ले किसी ने निग्रस्तान का प्रयोग किया है तो किसी को स्वीकार कराने के लिए, किसी को बताने के लिए, वहां पर सिद्धांत अविरुद्ध इति वचनम, सिद्धांत अविरुद्ध का कथन किया गया है, एक विशेषण दिया है, देखो आप सिद्धांत से हटकर के बोल रहे हो, यानी जो प्रतिपादित किया गया है उससे हटकर के आपको नहीं बोलना है, यानी निग्रस्तान का प्रयोग आप नहीं कर सकते, उसको रोका जाता है, उसको रोकने के लिए सिद्धांत अविरुद्धा बोला गया है। पकड़ में आ रहा है जी, इसमें सिद्धांत विरुद्ध अविरुद्ध है, सिद्धांत अविरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध या अविरुद्ध, अविरुद्ध अकार है ना यहां पर, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही है सिद्धांत अविरुद्ध ऐसा है। इति वचनम का मतलब है यहां पर वाद की परिभाषा में सिद्धांत अविरुद्ध को स्वीकार किया है, अगर सिद्धांत अविरुद्ध अगर नहीं पढ़ते तो फिर आप निग्रस्तान का प्रयोग वहां होते ही फिर आपकी बात समाप्त हो जाती वहां पर, मतलब आपने निग्रस्तान का प्रयोग किया तो आप हार जाएंगे। हाँ जी, कथन के रूप में, कथन है या वचन? नहीं, वचन का मतलब है सिद्धांत अविरुद्धा को स्वीकार किया गया है वाद में। हाँ, मतलब वाद करते समय इस बात को स्वीकार किया गया है कि आप सिद्धांत के अनुरूप बोलिएगा। इसका मतलब यह है कि आप सिद्धांत से हटकर के बोल रहे हो, तो उसको ध्यान दिलाया जाता है, देखो आप सिद्धांत के अनुरूप बोलिएगा, आप निग्रहस्थान का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा उनको बताया जाता है। वहां हराया नहीं जाता सामने वाले व्यक्ति को, वहां हार जीत तो है ही नहीं, वहां तो उसको सही ट्रैक पर, उसको सही रास्ते पे लाना होता है, देखो आप गलत बात कह रहे हो, ये बात नहीं बोल सकते, आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको सही सटीक उत्तर देना है, आपको ठीक प्रमाण देना है, आपको ठीक प्रकार से हेतु, आप गलत हेतु दिया तो आपको बोला जाएगा देखो आपने हेतु का प्रयोग गलत किया है। जल्प में ऐसा नहीं बोला जाता, वहां तो हराना होता है, आपने गलत हेतु दिया, बस आप मान लो हार गए, अगर मेरे को पकड़ में आ गए तो आप हार जाएंगे, अगर मेरे को पकड़ में नहीं आता है तो चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी, क्योंकि वहां तो यही पकड़ा जाता है कि वो बल्कि ये सोचता कि कोई गलत हेतु दे दे, ये गलत उदाहरण दे दे, हाँ ये कहीं ना कोई मिस्टेक करें, तो जैसे कोर्टों में यही होता है ना, कोर्ट के अंदर यही करते हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा गलत बात बोले ताकि इसको हम पकड़े और पकड़ करके इसको हरा दे, वहाँ हराना मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो ताकता रहता है व्यक्ति की ये गलत उदाहरण बोले, अधिक उदाहरण बोले। हाँ, जैसे पांच अवयवों का प्रयोग होता है, पांचों का आपने प्रयोग नहीं किया, हाँ चार ही बोला तो आपको हरा देंगे, तो समझ में आ रहा है ना, पांच अवयवों का प्रयोग करना चाहिए, आपने पांच में से चार ही बोला, आपने प्रतिज्ञा की, हेतु दे दिया, उदाहरण भूल गए तो आप हार जाएंगे, वो बोलेगा आपने उदाहरण नहीं दिए इसलिए आप हार गए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा अपनी हार, आप सही होते हुए भी आप हार जाएंगे क्योंकि आपने पांच अवयवों का प्रयोग नहीं किया, ऐसा। तो वहां हर दृष्टि से वो ताकता रहता कि एन केन प्रकार है ना, जिस किसी भी रीति से आपको हरा दिया जाए, बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है। पर वाद में ऐसा नहीं रहता, आपने कम भी उदाहरण दिया है कोई बात नहीं, मतलब आपने उदाहरण नहीं दिया, प्रमाण तो दिया है ना आपने, ठीक प्रमाण दिया, कोई बात नहीं, उदाहरण नहीं दिया, आपके पास सही है तो हम मान लेंगे आपकी बात को, आप ही ठीक है, मेरी बात गलत थी, आपकी बात सही है। आपने निगमन नहीं किया कोई बात नहीं, वहां स्वीकार किया जाता है। हाँ, आपने गलत हेतु दिया है वहां नहीं स्वीकार किया जाता, वहां कहा जाता है देखो आपने हेतु ठीक नहीं दिया, दूसरा हेतु लाइए, सही हेतु लाइए। आप 50 बार गलत हेतु देंगे तो आपको 50 बार कहा जाएगा देखो आपने अभी तक ढंग का हेतु नहीं लाया, आप ढंग का हेतु दे दीजिएगा, उसके बिना हम कैसे स्वीकार करेंगे। वहां तो हार जीत है ही नहीं, वहां तो सत्य को स्वीकार करना है, आज सिद्ध हो जाए तो आज स्वीकार करेंगे, 10 दिन के बाद हो जाए तो 10 दिन के बाद स्वीकार करेंगे, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक चर्चा चलती रहेगी, यानी आज जहां तक पहुंच गए वहां तक रोक देंगे, अगले दिन फिर वहीं से आगे बढ़ेंगे, ऐसा। पकड़ में आ रहा है? तो यही कहना चाह रहे हैं, किसी कारण से अगर व्यक्ति निग्रह स्थान का प्रयोग करता है तो कस्यचित, कोई भी व्यक्ति अगर निग्रह स्थान का प्रयोग किया है तो अभ्यनुज्ञानार्थम, उसको स्वीकार कराने के लिए ये कथन किया जाता है, सिद्धांता विरुद्धा, जो आपने स्थापना की है, स्थापना सिद्धांत होता है, आपने जो सिद्धांत को लेकर के स्थापना की है उसके अनुरूप बोलिएगा, इसलिए इस वचन को यहां पर स्वीकार किया है वाद में, सिद्धांत के अनुरूप बोलना है। अब ये सिद्धांत को लेकर के बात कही जा रही है, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, यदि सिद्धांत अविरुद्ध नहीं पढ़ते वाद की परिभाषा में तो क्या होता, तो उस बात को समझाया जा रहा है, सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी, उस सिद्धांत के विरुद्ध आप बोलते हैं तो विरुद्ध नामक हेतुआभास कहलाएगा और आप हार जाएंगे। इति एत्वाभासस्य निग्रहस्थानस्य अभ्यनुज्ञावादे, इति इस प्रकार से हेत्वाभासस्य, हेत्वाभास वाले निग्रहस्थानस्य, निग्रहस्थान को अभ्यनुज्ञा या स्वीकार किया जा रहा है वाद में, यानी अगर आप हेत्वाभास का भी प्रयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा हेतु लाइए, सही ये तो हेत्वाभास है, ऐसे उसको स्वीकार कर लिया जाता है, कोई बात नहीं आपने गलत बोला है, हम मान लेते हैं आपके मुख से गलत हेतु निकल गया, उसको हटा दीजिए, सही लाइए, ऐसा करके उसकी बात को स्वीकार किया जाता है, अभ्यनुज्ञा स्वीकार किया जाता है वादे वाद में। हाँ जी, ये कह रहे हैं सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। हेतुवाभास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी, उसी सिद्धांत के विरुद्ध हेतु अगर दिया जाता है तो उस हेतु को विरुद्ध नामक हेतुवाभास कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी, ये सूत्रार्थ है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने आत्मा को सिद्ध करने के लिए उसने कहा आत्मा चेतन है, ठीक है, दिखाई ना देने से हेतु दे दिया, ठीक है। अब दिखाई ना देने से हेतु हेतु नहीं, हेतुवाभास है, क्योंकि ना दिखाई देने वाले सब चेतन थोड़े होते हैं। मतलब बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी है जो दिखाई नहीं देते हैं, पर वो चेतन नहीं होते हैं। तो दिखाई ना देने से कोई हेतु नहीं है। तो जो सिद्धांत आपने बताया आत्मा चेतन है, उसके विरुद्ध ही बोल रहे हैं आप, हेतु गलत हेतु दिया है। मतलब आत्मा चेतन है तो चेतन होने के लिए हेतु आपको देना चाहिए ज्ञानवान होने से, ऐसा कोई हेतु देना चाहिए आपको जिससे कि वो गलत ना पड़े। आपने कहा कि दिखाई ना देने से, अब दिखाई ना देने से जो जो दिखाई नहीं देता वो चेतन होता, ये कोई बात तो है ही नहीं। तो जो आपने सिद्धांत को स्वीकार किया उसके विरुद्ध हेतु नहीं दे सकते, उसके उससे उल्टा हेतु देंगे तो आपकी बात खंडित हो जाएगा। तो सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी, उस सिद्धांत के विरुद्ध हेतु अगर दिया जाता है उस हेतु को विरुद्ध नामक हेतुवाभास कहते हैं। यह है सूत्र का अर्थ। अब आगे कह रहे हैं इति, इस प्रकार से हेतुवाभासस्य निग्रहस्थानस्य, और हेतुवाभास निग्रहस्थान में जाता है यानी पराजय का कारण होता है। हेतुवाभास जो होता है, अगर कोई हेतुवाभास देता है तो वो पराजय को प्राप्त होता है। तो हेतुवाभासस्य निग्रहस्थानस्य, वो हेतुवाभास कैसा है, वो निग्रहस्थान है, पर उस निग्रहस्थान के होते हुए भी अभ्यनुज्ञावादे उस हेतुवाभास को स्वीकार किया जाता है। कोई बात नहीं, आप दूसरा सटीक हेतु दीजिएगा, ऐसा कह करके उसकी बात को हम स्वीकार करते हैं, यानी उसको पराजय में नहीं पहुंचाते। हाँ जी, हाँ, वो 47 नहीं है, वो 6 होना चाहिए। हाँ, 47 की जगह आप 6 लिख लीजिएगा। अध्याय 1 आनिक 2 और सूत्र संख्या जो लिखी है यहां पर 47, उसके जगह 6 लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी आनिक में 6 नंबर पर यह सूत्र आएगा। अब दूसरा विशेषण स्पष्ट किया जा रहा है, पंचावयवोपपन्ना इति। सूत्र में वाद के लक्षण में पंचावयवों से युक्त वाद होना चाहिए, जो बात कही है। क्यों ऐसा ये बात कही है, तो कह रहे हैं हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, हीनम अन्यतमेन अवयव अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम। एक सूत्र है, आगे आएगा 5वें अध्याय में। हीनम, हीनम का मतलब है रहित, हीन का मतलब है रहित। अन्यतमेन अपि अवयवेन, किसी एक अवयव से रहित, यानी 5 अवयवों को आपको बोलना चाहिए, पर उनमें किसी एक अवयव से रहित आप अपने बात को कहा है, तो हीनम रहित, यानी एक अवयव को आपने छोड़ दिया है। तो उस स्थिति में न्यूनम, न्यूनम नामक निग्रह स्थान में पहुंच जाता है व्यक्ति। निग्रह स्थान बहुत प्रकार के हैं, कई प्रकारों के निग्रह स्थान हैं। उन निग्रह स्थानों में एक निग्रह स्थान है न्यूनम नामक निग्रह स्थान, यानी 5 अवयवों में से किसी भी एक अवयव को आपने कम किया है, कम बोला है, तो न्यून नामक निग्रह स्थान में पहुंच जाएंगे और आप हार जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन, किसी एक अवयव से रहित आपने पंचावयव को प्रयोग किया तो उस अवयव को न्यूनम नामक निग्रह स्थान कहा जाता है। अब अगली बात, हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम, हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम, तो अधिकम नामक निग्रह स्थान एक और है, जैसे न्यून नामक निग्रह स्थान है तो एक अधिक नामक निग्रह स्थान है। पांच अवयवों को बोलना चाहिए, आपने चार बोला तो न्यून नामक निग्रह स्थान में चले गए। अच्छा, पांच अवयव है तो उनमें से हेतु को आपको बताना है, हेतु देना है, एक हेतु देना चाहिए, आपने दो हेतु दे दिया तो भी आप हार जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? अधिक भी नहीं दे सकते, कम तो दे नहीं सकते तो हार जाएंगे, अधिक देंगे तो भी हार जाएंगे। वो मेरे कई बार क्या होता है, व्यक्ति को एक उदाहरण से समझ में आ सकता है तो वो दो दे देता है, तो दो नहीं दे सकते, एक ही उदाहरण दो आप, दो तीन नहीं देना, एक ही हेतु दो, दो तीन नहीं देना। तो अधिक हेतु भी नहीं दे सकते, अधिक उदाहरण भी नहीं दे सकते। अगर अधिक हेतु दिया है तो अधिकम नामक निग्रह स्थान में पहुंच जाएंगे, हार जाएंगे। अधिक उदाहरण देंगे एक से अधिक तो भी आप हार जाएंगे, तो इसको अधिकम नामक निग्रह स्थान कहते हैं। न्यूनम को व्याख्या, हाँ जी, न्यूनम को व्याख्या, नहीं नहीं नहीं, न्यूनम वाला निग्रह स्थान अलग है और अधिक वाला निग्रह स्थान अलग है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। हेतु को भी अधिक दिया या उदाहरण को अधिक दिया आपने? आपने हेतु के स्थान पे दो हेतु दिया है तो अधिक हेतु वाला निग्रह स्थान माना जाएगा। अगर आपने उदाहरण एक को दे, एक उदाहरण देना है तो दो उदाहरण दिया तो अधिक उदाहरण वाला हेतु आभास माना जाएगा। ऐसा जैसे आत्मा नित्य है, ठीक है, उत्पन्न ना होने से ये हेतु है। हाँ, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, जैसे घड़ा, तो आपको जैसे घड़ा, घड़े के जगह आपने घड़ा भी बोला और कपड़ा भी बोला, क्यों बोला आपने कपड़ा, नहीं बोलना चाहिए था आपको, तो आप हार जाएंगे, निग्रह स्थान में चले जाएंगे। हाँ, एक ही बोलो, एक ही घड़ा उदाहरण दो आप, मतलब दो नहीं दे सकते। ये उसमें होता है जहां आप जल्प कर रहे हैं, जहां वितंडा कर रहे हैं, वहां होता है ऐसा, वाद में नहीं होता है। वाद में आपने दो दिया तो कोई बात नहीं, एक से ही काम चल सकता है, दो की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा बोला जाएगा, आपको हराया नहीं जाएगा, बस जैसे आपने बोला है, जैसे घड़ा जी, जैसे कपड़ा जी, जैसे मकान जी, ऐसा आप बोलने लगे, बस बस बस हो गया, एक से पर्याप्त है, ऐसा आपको बोला जाएगा, आपको हराया नहीं जाएगा ऐसा। ठीक है, चल गए, चले हम आगे। इति च एतयो अभ्यनुज्ञानार्थमिति, इति च एतयो, इन दोनों को, यानी अधिक हेतु आपने दे दिया है या अधिक उदाहरण दे दिया है अथवा कम दे दिया है, तो अभ्यनुज्ञानार्थम, उसको स्वीकार करने के लिए है, उस बात को हम स्वीकार कर लेते कोई बात नहीं। हाँ जी, वहां बकार के स्थान में नकार हो गया, ना के स्थान में भा कर दीजिएगा, अभ्यनुज्ञानार्थम। हाँ जी, जो नीति होती है जी, इन्हें क्या कहेंगे, कुछ नहीं होता है क्या? पांच जल इत्यादि नीति, नीति एक अलग चीज है, वो वाद नहीं है। जैसे श्लोक इत्यादि जो होते हैं, किसी शास्त्रकार ने कहे हैं, उसमें जैसे वो एक चीज को समझाने के लिए कई उदाहरण देता है। हाँ, तो देखिए, वो जहां जब वाद हो रहा है, जल्प हो रहा है, वितंडा हो रही है, वहां पर नियम निर्धारण किए जाते हैं। जैसे वाद हमको करना है तो वहां नियम निर्धारण किया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा ऐसा बोलना है। ठीक है, जैसे वाद, अभी वाद की चर्चा हो रही है, देखिए आप प्रमाणों से, तर्क से युक्त होकर के अपनी बात रखेंगे, सिद्धांत के अनुरूप अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ऐसे नियम बताए जाएंगे आपको, फिर उन नियमों के आधार पर आपको बातचीत करना होता है। अगर वहां पर आपने उस नियम का पालन नहीं किया है तो आपको बताया जाएगा, देखिए आप नियम का पालन नहीं कर रहे, कृपा करके आप नियम का पालन करिए, आप सिद्धांत के अनुकूल बोलिएगा। देखिए आपने एक अवयव कम बोला, आप अवयवों को पूरा कर दीजिए, उनको बताया जाएगा। ठीक है, ये वाद का नियम है। जहां वितंडा करेगा कोई, वहां पर वहां के नियम अलग होते हैं। वहां पर यह बोला जाएगा आपको पांचों अवयवों से युक्त होकर के बोलना है, और आपने नहीं बोला तो आप आर्ग जाएंगे। ठीक है, तो वाद के नियम, जल्प के नियम, वितंडा के नियम पहले बताया जाता है, दोनों पक्षों के सामने रखे जाते हैं कि ये नियम है, इन नियमों से युक्त होकर के हमको चर्चा करना है। फिर उससे युक्त होकर के जब चर्चा करते हैं, तब वहां पर अगर वाद हम कर रहे हैं तो वहां पर आपने पांचों अवयवों को बोलना चाहिए, आपने नहीं बोला तो आपको बोलेंगे, देखिए पंचावयव पन्ना पांचों अवयवों को बोलिएगा, आपको पांचों बोलना चाहिए, ऐसा वहां बताया जाता है। यहां बताया जाता है, वहां पर नहीं बताया जाता, वहां पर हराया जाता है, बस इतना अंतर है। अब नीति का मतलब यह है कि एक नीति है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, अब उस नीति को यहां क्या लाना है। नीति शतक है, वो नीति के श्लोक है वो, तो उन श्लोकों से आप क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नीति के श्लोक कहते हैं, उन्हीं को बोलने दीजिए, वो क्या पूछना चाहते हैं, उनको अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए ना, वो क्या पूछना चाहते हैं। मतलब नीति के श्लोक है तो उसको वाद कहें, ऐसा वाद कैसे कहेंगे, वो वाद की परिभाषा में नहीं आता तो उसको वाद क्यों कहेंगे, न वितंडा उसको कहेंगे, ना जल्प उसको कहेंगे, वो तो नीति के श्लोक है। ठीक है ना, वो इसके अंतर्गत नहीं है ना। चले आगे, आगे बढ़िएगा। अवयवेशु प्रमाण तर्क अंतर्भावे पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम। ये जो पांच अवयव है ना, पांचों अवयव में तो प्रमाण तो रहते ही है पहले से, फिर भी इन्होंने वाद की परिभाषा में प्रमाण तर्क को फिर ग्रहण किया है, उसका समाधान कर रहे हैं। अवयवेशु पांचों अवयवों में प्रमाण तर्क अंतर्भावे, प्रमाण और तर्क उसके अंतर्भावित होने पर, यानी अवयव में प्रमाण तर्क के विद्यमान होने पर भी पृथक अलग से प्रमाण तर्क ग्रहणम, अलग से प्रमाण और तर्क को जो ग्रहण यहां पर किया है वो क्यों किया है, उसका समाधान कर रहे हैं। साधन उपालंभ वितिशंग ज्ञापनार्थम, साधन उपालंभ अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे के पक्ष का खंडन, ये दोनों वितिशंग, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग है इसको बताने के लिए वहां पर प्रमाण और तर्क को ग्रहण किया है। अगर ऐसा आप प्रमाण तर्क का ग्रहण नहीं करते तो क्या आपत्ति आ सकती है, अन्यथा अगर आप प्रमाण और तर्क ग्रहण नहीं करते, उभौ अपि पक्षो स्थापना हेतुना प्रवृत्तो वाद इति स्यात्। अन्यथा अगर आप प्रमाण तर्क को नहीं पढ़ते परिभाषा में तो कह रहे हैं उभौ अपि पक्षो, दोनों ही पक्ष स्थापना हेतुना, स्थापना हेतु से प्रवृत्त हो जाएंगे, वाद इति स्यात्, वाद ही रहेगा, वो खंडन किसी का हो ही नहीं सकता। आप अपने पक्ष की स्थापना की है, यानी पांचों अवयवों का प्रयोग कर रहे, उसमें प्रमाण तो रहते ही है, तो आप अपनी बात को स्थापित कर दिया, मैं अपनी बात को स्थापित करूंगा, बस हो गई बात, तो फिर मैं आपका खंडन कैसे करूंगा। आपका खंडन करना है तो मेरे को ऐसा अलग से प्रमाण भी लाना होगा, प्रमाण दिखाना होगा, दिखा करके मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, नहीं तो आप अपने बात को स्थापित कर दोगे, आपकी बात सही माना जाएगा क्योंकि आपके पांचों अवयव में प्रमाण ही तो रहते हैं, समझ में आ रहा है आपको। और मैं अपनी बात की स्थापना करूंगा, मेरी स्थापना में भी पांचों अवयव रहते हैं, वहां भी प्रमाण है, ठीक है, फिर आपकी बात भी स्थापित हो जाएगी, मेरी बात की स्थापित होगी, फिर खंडन किसका करोगे आप। खंडन करने के लिए इन पांचों अवयवों से अतिरिक्त भी आपको कोई ना कोई ऐसा प्रमाण लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी का खंडन कर पाएंगे। पकड़ में आ रहा है आपको, यानी उन पांचों अवयवों में जो आपने बात, जिन प्रमाणों को रखा है, उनको पुष्ट करने के लिए भी आपको अलग से प्रमाण लाना होगा वाद करते समय, पकड़ में आ रहा है जी? जैसे आत्मा नित्य है क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है, आपने हेतु दिया है, और जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। उदाहरण दिया जैसे घड़ा, घड़ा तो उत्पन्न होता है पर आत्मा उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य, ऐसे करके अपने स्थापना कर दिए। अब दूसरा स्थापना करता है अपना, आत्मा अनित्य है, ठीक है, आत्मा अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है, और जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, उसने भी घड़े का उदाहरण दिया है और वो भी अपनी बात को स्थापित कर दिया। अब खंडन कैसे करोगे? खंडन करने के लिए आपको प्रमाण लगा? नहीं, आप जो बात कह रहे हो अगर नित्य होता आत्मा, लेकिन शब्द प्रमाण कहता है, दर्शन का प्रमाण ला सकते, वेद का प्रमाण ला सकते, आप उपनिषद का प्रमाण ला सकते, वो शब्द प्रमाण है ना, तो क्योंकि एक शब्द प्रमाण दूसरे शब्द प्रमाण का खंडन नहीं करता। आपने जो प्रतिज्ञा की है वो तो शब्द प्रमाण हो गया आपकी, तो ये शब्द प्रमाण है, तो फिर दूसरा ये शब्द प्रमाण कैसे आ गया? पर वेद में लिखा है आत्मा तो नित्य होता है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई प्रमाण लाना पड़ेगा वहां पर, इसलिए प्रमाण को अलग से ग्रहण किया, वहां पर तर्क को अलग से ग्रहण किया। केवल आप स्थापना करेंगे तो स्थापना में तो शब्द प्रमाण हो गया, हेतु में अनुमान प्रमाण हो गया, उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, उपमान प्रमाण आपके उसमें हो गया, सब में प्रमाण आ गया, तो फिर तो आप अपनी बात की स्थापना करेंगे, मैं खंडन कैसे करूंगा आपकी बात का? आप भी सही कह रहे हो, मैं भी सही कह रहा हूं, एक ही वस्तु के बारे में दोनों सही कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मेरे पास भी तो प्रमाण है ना, ये तो पांचों अवयव में प्रमाणित तो है, तो आप अपनी बात की स्थापना, मैं अपनी बात की स्थापना करूंगा, खंडन किसी की नहीं हो पाएगी। खंडन करने के लिए आपको उसको और प्रमाण अलग से भी लाना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने वाद की परिभाषा में जानबूझ करके प्रमाण तर्क साधनोपालंभ कहा, ये कहना चाहते हैं। बात स्पष्ट हो गई जी? चले हम आगे, कहां से? अन्यथा उभौ अपि पक्षौ, यदि आप प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण नहीं करते हैं तो उभौ अपि पक्षौ, दोनों ही पक्ष स्थापना हेतुना, स्थापना हेतु के द्वारा प्रवृत्तो, अपनी अपनी बात को प्रवृत्त करेंगे तो वाद इति स्यात्, तब तो वाद ही रहेगा, वाद ही रहेगा, मतलब है स्थापना स्थापना ही रहेगी, आपकी भी स्थापना मेरे भी स्थापना रहेगी, फिर तो खंडन कब करोगे आप? किसी का तो खंडन करना पड़ेगा ना, और खंडन करने के लिए अलग से आपको प्रमाण लाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। चले हम आगे, कह रहे हैं अंतरेण अपि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम्। हाँ जी, स्वामी जी ने, स्वामी जी आपने बंद नहीं किया उसको, तो बंद करिएगा ना, बंद कहाँ किया आपने, स्विच ऑफ नहीं किया, चलिएगा। तो कह रहे हैं अंतरेण अपि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम्। अंतरेण अपि यानी पंचावयवों का प्रयोग किया बिना, प्रयोग किए बिना, अंतरेण अपि यानी पंचावयवों का प्रयोग किए बिना अवयव संबंधम, अवय संबंधम का इन पांच अवयों का संबंध के बिना प्रमाणानि, जो पृथक रूप से जो प्रमाण है, अलग अलग शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, ये अलग अलग प्रमाण जो है अर्थम साधयन्ति, किसी भी अर्थ को सिद्ध करना कर सकती हैं। दृष्टम ऐसा लोक में देखा ही जाता है, वह जरूरी नहीं है वह पांचों अवयवों को लाने की आवश्यकता है, पांचों अवयवों के बिना भी स्वतंत्र रूप से प्रमाण किसी अर्थ को सिद्ध करने में सक्षम है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है जी। मेरी ओर देखिएगा, आज सुबह हवन हो गए जी? हाँ जी हो गया, मैं साक्षात वहां बैठ करके हवन सुना है, देखा है, किया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा ना, वहां पांचों अवयवों को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां पंचावयवों को लाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पंचावयवों के भी स्वतंत्र रूप से भी प्रमाण किसी अर्थ को सिद्ध कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, वाद करते समय भी वाद में, यद्यपि वाद के नियमों में पांचों अवयवों का प्रयोग करने की बात कही गई है, अगर मान लीजिए वहां पांचों अवयवों का प्रयोग नहीं भी किया जाए और कोई भी ऐसा सटीक, ऐसा ना खंडनीय ऐसा प्रमाण कोई दे देता है, तो वहां पर उस बात की स्वीकार हो जाती है, वहां फिर पांचों अवयवों को लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए कोई ऐसा प्रमाण वो स्पष्ट कर देता है, देखिए यहां अमुक जगह पर ऐसा प्रमाण है, अब वो प्रमाण हम उनको दर्शाते हैं शब्द प्रमाण, तो ठीक है उस बात को हम स्वीकार करेंगे, नहीं नहीं हम इस शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे, आप पंचावयवों से ही सिद्ध करो, वहां ऐसा रट्टा नहीं लगाएंगे, वहां जरूरी नहीं माना जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते आपकी बात। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह ऐसे ही करेंगे ऐसा नहीं है, जहां पांचों अवयवों को प्रस्तुत करना वहां पांचों अवयवों को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आवश्यकता नहीं इस बात से भी काम चल सकता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, ऐसा यही बात कहना चाहते हैं, बिना अवयव के संबंध से प्रमाण स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को सिद्ध करने में सक्षम होते हैं, इति दृष्टम, ऐसा लोक में देखा जाता है। तेन अपि कल्पेना साधन उपालंभो वादे भवता इति ज्ञापयति, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। तेन अपि कल्पेना, इस प्रकार से, कल्प का मतलब प्रकार, तेनापि प्रकारेना, कल्प का मतलब प्रकार, इस प्रकार से भी साधनोपालंबो, अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन, वादे वाद में भवतः होता है, इस बात को भी सूत्रकार ज्ञापयति बताता है, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन वाद में आप कर सकते हो, पांचों अवयवों को लाने की वहां आवश्यकता नहीं है, यानी हर जगह, इस बात को भी समझाना चाहते हैं, इसलिए प्रमाण तर्क को वहां पर जोड़ा है। चले हम आगे, पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, फिर कह रहे हैं छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्प इति वचनात् विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायी, कह रहे हैं छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंबो जल्प, जो जल्प की परिभाषा है, जल्प में ये कहा जाता है छल जाति निग्रह स्थान, छल से, जाति से, निग्रह स्थान से, अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना जल्प कहलाता है। इति वचनात्, ऐसा सूत्र होने के कारण से, विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञाया, जल्प में इनका स्वीकार किया, इनको स्वीकार किया जाता है ऐसा मत समझना, मतलब छल जाति निग्रह स्थान इनके माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना दूसरे पक्ष का खंडन होता है, इस कथन से जल्प में इन सबको स्वीकार किया जाता हो ऐसा मत समझना। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब एव जल्प, उसी बात को अपने शब्दों में, यानी पहले वाला तो वार्तिक है, उस वार्तिक को और स्पष्ट कर रहे हैं, छल जाति निग्रह स्थान के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना मात्र ही जल्प होता हो ऐसा नहीं समझना, फिर क्या समझना, वहां यह समझना प्रमाण तर्क साधनोपालंब वाद एव इति मा विज्ञाई, और जहां प्रमाण तर्क साधन, प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष खंडन होता है उसी को वाद कैसे हैं ये भी नहीं समझना। इत्येवम अर्थम पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम इति, इसलिए भी प्रमाण और तर्क को ग्रहण किया है। यहां दो बातें बात कहिए, जल्प की परिभाषा, वाद की परिभाषा जो आपके सामने आई है, तो जल्प की परिभाषा में छल जाति निग्रह स्थान इन्हीं के द्वारा ही अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष की खंडन करना ही जल्प होता हो ऐसा मत समझना, अर्थात उस जल्प में भी प्रमाण और तर्क को लाया जाता है, ठीक है एक बात। दूसरी बात, वाद की परिभाषा में प्रमाण तर्क साधनोपालंब कहा, प्रमाण के द्वारा तर्क के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करना और दूसरे पक्ष का खंडन करना, ऐसा करना ही वाद होता है, ऐसा मत समझना। वाद में भी व्यक्ति जल्प वितंडा निग्रस्तान जाति इन सब को लाता है वाद में भी, और जल्प में भी लाता है प्रमाण को वितर्क को, प्रमाण को तर्क को, मतलब जो परिभाषा जल्प में किया है बस इतना ही नहीं है वहां उसकी परिभाषा, इसी से अपने पक्ष की स्थापना होती हो ऐसा नहीं है। वहां पर भी प्रमाणों को लाया जाता है, वहां पर भी तर्क को लाया जाता है, बिना प्रमाण के बिना तर्क के जल्प भी नहीं होता है, ये बात कही जा रही है। और जब वाद को कहा तो वाद में केवल प्रमाण तर्क के द्वारा ही वाद होता हो ऐसा मत समझना, प्रमाण तर्क के साथ में वहां पर पंचावय भी होता है, सिद्धांत की अवरुद्ध भी होता है, वहां पर वो बातें भी आती है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए अलग से प्रमाण और तर्क को जानबूझ करके जोड़ा है, यानी सूत्र में प्रमाण तर्क को क्यों जोड़ा है उसका समाधान यहां पर बताया है कि प्रमाण तर्क को इसलिए जोड़ा है क्योंकि वहां पांचों अवयवों का प्रयोग किए बिना भी केवल स्वतंत्र किसी शब्द प्रमाण, किसी अनुमान प्रमाण, किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से आप अपने पक्ष को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चल जाति निग्रहस्थान में, चल जाति निग्रहस्थान से ही आप दूसरे का खंडन करते जाएंगे, ऐसा ही नहीं है, वहां पर भी आप प्रमाण ला सकते हो, तर्क ला सकते हो, वहां भी प्रमाण तर्क लाए जाते हैं। इन सब बातों को बताने के लिए यहां विशेष रूप से प्रमाण तर्क का ग्रहण किया है। अगर यहां ऐसा ग्रहण नहीं करते प्रमाण तर्क को तो जल्प में और प्रमाण तर्क को लाए भी ना बस दूसरों का खंडन करते ही जाओगे आप, क्योंकि आगे जल्प की जो परिभाषा की है ना वहां ये कहता है प्रमाण तर्क के आधार पर ही आप जल्प करेंगे, वहां पर भी ये सारी परिभाषा लागू होती है। तो यानी जहां आप जल्प की स्थिति में पहुंचेंगे वहां पर केवल छल छल से ही आप दूसरों का खंडन करेंगे ऐसा नहीं है, वहां पर भी आपको प्रमाण लाना पड़ेगा, वहां भी तर्क लाना पड़ेगा। उस बात को बताने के लिए भी यहां पर प्रमाण तर्क को स्पष्ट किया है परिभाषा में, पकड़ में आ रही है आपको, चले हम आगे। हाँ जी, तो पूरा नहीं हुआ ना, पूरा तो सूत्र पढ़ो, नहीं अभी बचा हुआ है ना, कहाँ चला गया, अच्छा मेरा पेज ही अलग हो गया, हाँ ठीक है, और मैं अगले पेज में चला गया, ठीक है, हाँ ठीक है, पूरा हो गया। कहाँ से? चल जाति निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना जल्प होता है, ऐसा जो सूत्र में कथन किया गया है उसको स्वीकार करके किसी का खंडन करना मात्र ही जल्प नहीं मानना चाहिए। इति मा विज्ञाई, ऐसा ही मत मानना है कि उसमें केवल छल जाति निग्रहस्थान के द्वारा ही आप मंडन और खंडन करेंगे, वहां पर आपको प्रमाण तर्क को भी साथ में लाना चाहिए, ये बात कही है। फिर कहा उसी बात को अगले वचन से, छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालंब एव जल्प, मतलब इसी से ही जल्प होता हो, एवा जोड़ा है वहां पर, इसी से ही जल्प होता हो ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात कहिए, प्रमाण तर्क साधनोपालंबो वाद एव इति, वाद जो करेंगे वह प्रमाण तर्क के माध्यम से ही साधन अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे का खंडन करेंगे, केवल प्रमाण तर्क से ही ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर कैसा मानना चाहिए? वहां पंचावयव को भी ला सकते हैं, वहां पर सिद्धांत अविरुद्ध को भी ला सकते हैं, ये सब बातों को भी वहां ला सकते हैं। इसलिए प्रमाण तर्क को हमने अलग से ग्रहण किया है वाद की परिभाषा में, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर। ओंकार, ॐ ॐ ॐ सबको सादर प्रणाम।